Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հարսանիք լեռներում ռազմագործողությունը փայլուն ավարտ ունեցավ և մայիսի 9-ին Շուշին ազատագրվեց։ Դա 25 տարի առաջ էր։ Մենք ցնցության մեջ էինք, իսկ Ադրբեջանը խոր սքի և պատճառներ էր հորինում մեր ինքնապաշտպանության փոքրաթիվ ուժերի կողմից կրած հայտարարակ պարտությունն արդարացնելու համար։ Ըստ ԼՂ ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար, միաժամանակ ռազմագործողության հրամանատար Արկադի Տերտադևոսյանի կոմանդոսի Շուշիի ազատագրման գործողությունում ներգրաված է եղել 3000-ից էլ քիչ մարդիկ։ Մեզնից խլացն էինք վերադարձրել, սակայն Ադրբեջանը նորից էր ուզում խլել այն։ Այս անգամ դիվանագիտական ճակատում ԵԱՀԽ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղակարգավորման հռոմի բանակցություններում որպես կրակի դադարեցման նախապայման նա պահանջում էր Շուշին ու Լաչինը վերադարձնել իրեն։ Հակառակ դեպքում Հայաստանը պիտի դիտվեր իբրև ագրեսոր, իբր Հայաստանից տեղափոխած 15,000-անոց զորամիավորումներ գրավել Բերդաքաղաքը։ Եթե դա նրան հաջողվեր, կնշանակեր դարձ ի շրջանս յուր, Արցախը կրկին կառնվեր շրջափակման մեջ։ Որքան էլ անհավատալի, Հայաստանի պատվիրակությունը տեղի էր տվել ճնշումներին։ Հռոմի բանակցություններին ԼՂ պատվիրակությունը սկսել է մասնակցել 1992 թվականի հուլիսից, բավական ուշ։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր այն ժամանակ ԼՂՀ նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ, այսօր ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանը։ Պարոն Արուշանյան, ինչ մտնոլորտ էր տիրում բանակցություններում, հայաստանյան կողմը ինչ փաստարկներ էր բերում, որ համոզիչ չէին թվում։ Գիտեմ, որ դուք հիմնավորումը այլ կերպ եք կառուցել, գուցե մանրամասնեիք։ Առաջին երկու ամիսներին, երբ Ռոմում սկսվել էին բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում, մեր պատրաստությունը չէր մասնակցել։ Առաջին անգամ մենք Ռոմում հայտնվեցինք հուլիսի սկզբին։ Ռոմում հայտնվելու հաջորդ օրը, հուլիսի 3-ին կարծեմ, լուր ստացանք, որ Մարտակերտը գրավել է Թշնամին։ Այսպիսի ծանր պայմաններում մեր տարածքի մոտ 40%-ը գրաված, մենք հայտնվել ենք Ռոմում։ Ինչն էր զարմանալի, նման պայմաններում, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակման էր անցել, գրավել էր մի ամբողջ շրջան Շահումյանը և Մարտակերտի շրջանի մեծ մասը, ծանր մարտեր էին գնում Ստեփանակերտից 15 կիլոմետրի վրա, այնտեղ հայկական պատվիրակությունը քննարկում էր Լաչինի և Շուշիի հանձնման ժամանակացույցը, նշված օրերով, ժամերով։ Մենք զարմանքից քար էինք կտրել։ Եվ բացի այդ, անընդհատ ադրբեջանական պատվիրակությունը մեղադրում է հայկական պատվիրակությանը Հայաստանին ագրեսիայի մեջ։ Բարձրաձայն Թուրքիան և Ադրբեջան ագրեսոր էին անվանում Հայաստանին, որ գրավել է Լաչինը, որ գրավել է Շուշին։ Զարմացինք նաև նրանից, որ նախ չի կարողանում Հայաստանի պատվիրակությունը համոզել, որ Շուշին Հայաստանը չի գրավել, Լաչինի միջածկը Հայաստանի բանակը չի գրավել։ Այն ժամանակ, ճիշտ ասած, հայկական բանակ նոր ձևավորում էր։ Ինչևէ, Շուշի գրավման մասին մեր փաստարկները հետևյալն էին։ Իսկ ես դիմեցի Ամերիկայի ներկայացուցիչ Ջոն Մարեսկային, ասի՝ դուք միշտ պարծենում եք, որ ձեր արբանյակներով ամեն ինչ վերահսկում եք, գիտեք տեղաշարժերը եւ այլն, ասեց՝ հա, ասի՝ կարեք, չէ՞ ասեցի հաստատել, որ օրը միջինը 1 ուղղաթիռ է գալիս Հայաստանից Ղարաբաղ շրջափակման պայմաններ։ Ամերիկացին իսկուն եւ այդ առանց երկար բառակ մտածել, ասեց՝ այո, ասացի՝ դու գիտեք, որ 91 թվականից աշնանից շրջափակման մեջ է եղել Արցախը, ասաց, այո։ Դե հիմա եկեք հաշվարկենք, տեսնենք 15,000-անոց էքսպեդիցիոն կորպուսը Հայաստանից 1 ուղղաթիռով Ղարաբաղ տեղափոխելը համը իր անձնակազմով, զինամթերքով, վարելիքով եւ այլն մոտավորապես չքան ժամանակը պահանջում։ Հաշվարկել էի թղթի վրա, ասի հասարակ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 3-4 տարի է պետք, որ դա կատարի։ Ամերիկացին այսպես նայեց, ասաց, ճիշտ է, համաձայն ենք, մենք չենք պնդում, որ Հայաստանի բանակն ազատագրել Շուշին։ Իրոք Ղարաբաղի բանակն ազատագրել, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանից կամավորներ կային, ասում դա ուրիշ է։ Մենք էլ չենք շղթում, որ Հայաստանից կամավորական ջոկատներ կային, բայց դրանք բնիկ Ղարաբաղցիներ են, որոնք 28 տարիներին մնացել են Հայաստանում, հետո թվականոքով շատ քիչ են։ Մի քանի 100 մարդ հազիվ լինի Ղարաբաղում։ Այսինքն Շուշին գրավել է Ղարաբաղի զորքը եւ Լաչինի Միջանցքը։ Անիմաստ է, երբ Ադրբեջանը Հայաստանին ագրեսոր անվանում։ Ամերիկացիները ասում ճիշտ է, համաձայն է, փաստորեն մտնոլոր ստեղծվեց, որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը արդեն կատաղությունից սկսեցին գորգորալ, դե նրանց տակտիկան է ձևի։ Երբ տեսնում են ինչ-որ արգումենտների եւ փաստերի մասով կաղում են, չեն կարողանում, սկսում են գորգորալ, դիմում են պարավարականների, աթոռն են գետնին խփում, այնպիսի հիստերիկ բաներ են անում, որ մնացել ենք զարմացած նայում են կողքից։ Այ այդ ձևի մտնոլոր է ստեղծել, բայց աստիճանաբար Հայաստանից հանվեց ագրեսոր պիտակը։ Հեշտեգ հանգել այդ մտքին, որ նման փաստարկ ներկայացնեք։ Քննարկման ժամանակ սկզբից մենք դեռևս Շուշիի հարցին չէինք հանդարում։ Սկզբից մենք խոսում էինք, որ Լաչինը եւ Շուշի հանձ նման ժամանակացույց ընդհանրապես չպետք է քննարկվի։ Հայաստանի պատվերակցությունը խնդրեցին, որ իրանք ընդհանրապես այդ հարցի շուրջ չխոսեն, հայտարարեն, որ Արցախի պատվերակցությունը ներկայացել է Ռոմ, որ իրանք էլ այդ հարցի։ Մենք էլ պահանջեցինք, որ պետք է մաքուր էջից սկսենք, այսինքն առանց որևէ նախապայմանի, Ադրբեջանի նախապայմաններն են եղել դա, որ իրանք զինադադարի գնալու համար պահանջում որ հայկական զորքը դուրս գալա չէին եւ Շուշիից։ Նոր միայն իրենք կհամաձայնվեն գնալ զինադադարի։ Ռազմական հաջողությունը ժամանակ իրենց կողմն էր։ 40%-ը գրավված էր։ Պահանջում էին իրենցից զինադադար, իրենք էլ պայմաններ էին դնում։ Պետք է Շուշին եւ Լաչինը ազատեն հայկական զորքերից։ Իսկ հայկական պատվիրակությունը հանգիստ քննարկում էր։ Հիմա երբ մենք ասացինք ինչի հետ քննարկում, ասացին, որ մեզ վրա ճնշում են, մեզ ագրեսոր են անվանում։ Այ այդ ժամանակ Շուշիի հարցը մեջտեղ եկա, որ ինչու են ագրեսոր անվանում։ Բայց զարմանալի է, ինչու հանկարծ մտքներով ցավ Ղարաբաղից պատվիրակություն հրավիրել, չէ՞ որ հանգիստ կարող էին Հայաստանի հետ այդ հարցը քննարկել եւ ընդհանրապես տեղեկացնել Ղարաբաղյան կողմին։ Մենք ի՞նչ չեն կարող բոլոր հարցերին։ Հա, հիմա այն երբ մենք պահանջեցինք, որ պետք է սկսենք մաքուր էջից, Հայաստանի պատվիրակությունը մեզ զիջեց խոսքը, մենք սկսեցինք հիմնավորել, թե ինչու պետք է սկսել զրոյից։ Նախ ասացինք, որ լայնածավալ պատերազմ է գնում Արցախում, Ադրբեջանի ագրեսիան է, փաստորեն այլ ոչ թե Հայաստանի ագրեսը։ Ղարաբաղը 40% գրավ Նոր գրավեցին նաև Մարտակերտը, արդեն մենք ներկայացնում ենք շրջկենտրոնը։ Այս պայմաններում խոսել Լաչինի եւ Շուշիի հանձնման մասին իմարությունը, որտեղ Ստեփանակերտից 15 կիլոմետրի վրա ռազմական գործողություններ են գնում, ինչա մեզ նորից շրջապական մեջ է գուզում տանել։ Այդ հարցերի մասին ասացինք, ընդհանրապես չեն խոսելու։ Եթե զինադադարի են գնում, ապա առանցով են նախապայմանի, եթե Ադրբեջանը համաձայն է։ Այդ մեկ, երկրորդը պետք է մեր պատվիրակությունը կարգավիճակ ստանա այստեղ։ Մեր խոսքը պետք է արժե կուննա, որպեսզի հետագայում կարողանանք մեր տված խոստումները կամ ստորված փաստաթղթերի համար պատասխանատվություն կրենք, եթե մենք կարգավիճակ չենք ունենալու, ինչի մասին կարող ենք խոսել։ Այսպիսի պայմաններ են դրել, ու այդ ձևի բանակցային գործընթացը լրիվ շրջվեց, զրոյից սկսեցինք խոսել ամեն ինչի մասին։ Պատերազմության ղեկավարը դուք էիք։ Երեքով էինք, ես էի, Քոչյան Ռոբերտներ եւ Խաչատրյան Հրանտ են գերագույն խորհրդի պատգամավորներից։ Հանձնաժողովի նախագահ։ Հա, ցանկան կայշապտակ Հրանտ Խաչատրյան։ Քոչերանի ինչ պաշտոններ զբաղեցնում այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, խորհրդական էր նախարարի նախագահի։ Սկզբում Արցախի պատվիրակությունը հրաժարվում էր մասնակցել։ Գերագույն խորհրդը մեր համաձայնություն չէր տալիս։ Երկու ամիս Հայաստան առանց մեզ էր մասնակցում։ Բայց հետո ստեղծել են այնպիսի վիճակ, նախ Արցախի տարածքի 40%-ը գրաված էր, երկրորդը Հայաստանը, քանի որ չէր ճանաչել Արցախի անկախությունը 91 թվականին, անկախության հռչակագրին ընդունումից հետո ընդհանրապես միացման մասին խոսակցություն չկար, եւ Հայաստանի ղեկավարությունը գտնում էր մշտական ճնշման տակ միջազգային խոշորդելությունների կողմից, նպատակահար մար գտավ Հայաստանը անպայման մասնակցի այդ բանակցություններին։ Հիմա եթե Հայաստանը մասնակցում էր, Ղարաբաղի չմասնակցությունը շատ սխալ կլիներ, եւ հետագա գործընթացը ցույց տվեց, որ մեր մասնակցությունը ճիշտ էր։ Մենք փաստորեն հարվածի տակից հանեցինք Հայաստանին, մի մասը մեզ վրա վերցնենք պատասխանատվության, եւ այլ արդեն երկուսով հեշտ էր եւ մանևրել եւ բանակցել։ Մեր մասնակցությունը կապված էր Հայաստանի մասնակցության հետ։ Եթե Հայաստանը հրաժարվեր, այդ դեպքում մենք ևս կհրաժարվենք, այլ Հայաստանը մասնակցում է, մեր չգնալը ճիշտ չէր ընկալվի։ Բոլոր մեղքերը կբարթեին մեծ օրը, իրոք այդ ագրեսիվ պիտակը կկպցնեին։ Ջոն Մարեսկային համոզեցիք, բայց մյուս մասնակիցները համոզվեցին։ Ռուսական կողմն իրեն ինչպես էր ասել։ 11 պետություններ էին մասնակցում, 11 պետությունների պատվիրակություններ Միսկի խմբի մեջ, այդում եւ ռուսական պատվիրակությունը։ Ես պետք է նշեմ, որ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը Ջոն Մարեսկայի գլխավորությամբ եւ Եվրոպական մյուս պետությունների շատ օբյեկտիվ էին հարցի մոտ կան։ Նրանք գործում էին մանդատի շրջանակներում, իրենց լիազորությունների շրջանակներում, եթե դու կարողանում ես արգումենտներով, փաստերով քո դիրքորոշումը հաստատել, ապացուցել, քո ճշմարտակ, նրանք շատ հանգիստ ընդունում էին։ Բայց քանի որ Միսկի խմբի շրջանակներում գործում էր կոնսենսուսի սկզբունքը, բավական է 11 պետությունից մեկը դեմ արտահայտել, որոշումը չեր ընդունում։ Որոշումը չեր ընդունում, բայց քննարկումը գնում էր։ Հիմա երբ մենք այդ փաստարկները ներկայացրինք, Ադրբեջանը Թուրքիայից բացի բոլորը ընդունեցին մեր ճշմարտացիությունը։ Դա ընդհանրապես պետք էր ագրեսիվ պիտակը հանելու համար, այնտեղ իհարկե դարմար որոշում չեր ընդունվելու, որ Շուշին ով ագրավելով չգրավելու, ուղղակի դա քննարկման առարկա էր, և մենք այնպես արեցինք, որ դրանից հետո այդ մասին չէին խոսում ընդհանրապես։ Ես օրինակ 4 անգամ դրանից հետո պատերազմություն եմ ղեկավարել, միջի 93 թվականի գարունը, այլ նրանից հետո ոչ մի անգամ Շուշիի մասին ագրեսիվ ծպտուն չհանել։ Բացի դրանից, եւ Խոջալիի մասին խոսք չկար։ Միջի 93 թվականի գարունը, ես ասում եմ 4 պատերազմություն եմ ղեկավարել, մի անգամ Խոջալու բառ ադրբեջանցիներ չեն արտասանել դեր։ Հետագայում Խոջալուի մասին հարցել։ Արդեն քննարկում են Շուշիի եւ Լաչինի հանձնման ժամանակացույցը։ Մեր պետք է արդեն հանվեց մեջտեղից։ Այդ դարձյալ Արցախյան պատվիրակության շնորհիվ։ Այո, իսկ թե ինչու Հայաստանի պատվիրակության փաստարկներ չեն բերում։ Դե չեմ անում, երևի այդ հասարակ միտքը կամ մտնելով չեն անցնում այդ հաշվարկը կամ ուղղակի ժխտում են, ասում են այդպես չի, մենք չենք գravel, Արցախն է գravel, բայց չեն կարողանում փաստարկներով ապացուցել։ Զարմանալի է, եթե հայաստանյան կողմը արդեն ժամանակացույցներ քննարկում Լաչինի եւ Շուշիի հանձնման։ Ինչպես էր պատկերացնում Ղարաբաղի հետագա ճակատագիրը։ Այդ հարցին ի՞նչ եք մեզ տալիս։ Այն ժամանակ մենք էլ բարկացած հետները դիջում էինք առաջին օրը, որ հայտնեցին որ Հայաստանի պատվիրակության հետ անգամ հասել են նրան, որ արդեն կոպտում էինք իրար։ Նրանք էլ ասին, դե հիմա ի՞նչ անենք, մեզ ագրեսիվ են անվանում, ճնշում են, գործադրում, քննարկել դեռ չի նշանակում ընդունել։ Մենք ասենք քննարկել էլ չպետք։ Հանրապես այդ մասին խոսք չպիտի լինի։ Պետք է սկսենք զրոյից։ Այդպես էլ արգումենտներով, հաստերով համոզեցինք բոլորին, անցանք արդեն։ Ինչպես որ դա կենսական անհրաժեշտություն է Ղարաբաղի համար ունենալ կապ, ցամաքային կապ Հայաստանի հետ։ Այո, այն դեպքում, երբ մեր տարածքի 40%-ը գրաված է եւ ռազմական գործողությունը Ստեփանակերտից 15 կիլոմետր վրա են գնում։ Ինչ Շուշիի Լաչինի հանձնման մասին կարող խոսք լինի։ Շուշի ազատագրումը, Լաչինի միջանցքի բացումը ափերից հանել էր եւ Թուրքիային։ Նա ուզում էր ներքաշվել պատերազմի մեջ։ Ինչպես չզոհացվեց այդ վտանգը։ Նա իսկապես կարող էր անցնել սահմանը, թե դա ընդամենը, այսպես ասենք, ահեղ նախազգուշացում էր։ Թուրքիայի սահման անցելու մասին խոսակցությունը սկսել է միայն 94 թվականի Զինադադարի նախորդին։ Մինչ այդ չէին խոսում դրա մասին, այլ խոս չկար։ Ճիշտ է, մտավախություն ունեինք, որ Թուրքիան միջամտի, կարող է Հայաստան զորք մտցնի, բայց 100% վստահ չենք, ոչ ժխտելու, ոչ էլ համոզելու մեջ, այսինքն մենք պիտի գնայինք ռիսկի, ձև չկար, հիմա եթե պատերազմ ունես, պետք է պատերազմ ես, ոչ չենք անընդհատ հետ նայելու, թե այս մեկը ինչ կանի, մյուսը ինչ կանի, այդ մեր ճակատագիրները որոշում, այդ մտավախությունը կար։ Այդ մտավախությունը կար, բայց որ Թուրքիան իսկապես արդեն բացրաձայնել էր Շուշիի գրավումից հետո, ազատագրումից հետո, նախազգուշացրել էր, որ հնարավոր է ներքաշվի պատերազմի մեջ։ Դրան ուշադրություն չենք դարձել այն ժամանակ։ Այն ժամանակ Ղարաբաղյան կողմը տեղյակ էր այդ մասին։ Չէ, Քելբաջարի գրավելուց հետո Թուրքիան ավելի ակտիվ սկսեց այդ հարցերի շուրջ խոսելու, բայց մենք նույնիսկ այդ ժամանակ էլ այնքան չենք վստահ, որ Թուրքիան կհամարձակի։ Բայց այդ տարբերակը քննարկում չենք անում, մտածում ենք, որ կարող է։ Բայց նաև քննարկում ենք այս տարբերակը, իսկ եթե հանգարդ նա գնա այդ քայլին, ինչպես կվարվի Ռուսաստանը, ինչպես կվարվի Իրանը, ինչպես կար Ամերիկան, մեր այսպես ասած մակերեսային հաշվառուներ ցույց են տալիս, որ Թուրքիան չպիտի որ գնա այդ քայլին։ Անգամ 94 թվականի, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պահանջում էր, որ մենք գնանք Զինադադարի, չէ՞, միջև քուր գետը մնացել էր ընդամենը 20 կիլոմետր։ Էլի չէինք ուզում համաձայնենք։ Այդ անգամ նա արդեն բերեց Թուրքիայի փաստարկ։ Մենք ստիպված էինք համաձայնել, որովհետև մտավախություն կար իրոք, որ կարող է Թուրքիան զորք մտցնի և ռուսները դրան չխոչընդոտեն։ Այստեղ ընդհատենք ձայնագրությունը և լսենք Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ տարիներ առաջ արածս հարցազրույցից մի հատված։ Պարոն Սափրասյան, ...92-93 թվականներին է եղել, երկու անգամ Թուրքիան զորք է կուտակել այդ թուրքական սահմանի վրա։ Ոչ միայն զորք է կուտակել, այլ նաև ինքնաթիռներ է մոտեցրել օդանավակայաններին, որը գտնվում են սահմանի մոտ։ Բացի դրանից քաղաքական գործիչներն են հայտարարություններ արել, արտգործնախարարությունն է Հայաստանի արտգործնախարարությանը ներկայացնել իրական, այսպես ասած, վերջնագիր, զինվորական բանակի ղեկավարությունն է համապատասխան հայտարարություններ արել, մասնավորապես 92 թվականի մայիսին Թուրքիայի բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատարը գեներալ Հուսուն Օղլուն հայտարարեց, որ բանակը պատրաստ է կատարել երկրի պետական քաղաքական ղեկավարության բոլոր հրամանները, այսինքն բանակը պատրաստ է հարձակվել, եւ դա տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ երկու հանգամանք այստեղ կարևոր էին։ Առաջինը, որ համաշխարհային եւ հասարակական կարծիքը եւ քաղաքական շրջանակները միահամուռ դրա դեմ էին։ Թուրքիան չստացավ աջակցություն ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ոչ ՆԱՏՕ-ից, ոչ Եվրո համայնքից, ինչպես այն ժամանակ կոչվում էր Եվրոմիությունը։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանք այն է, որ Ռուսաստանը, իդեմս Մարշալ Շապոշնիկովի, պաշտոնապես հայտարարեց, որ եթե Թուրքիան խառնվի, ապա դա կնշանակի երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը պարնած, որ կկերարի միջուկային զենք Թուրքիայի դեմ։ Եվ դա իհարկե ես կարծում եմ որոշիչ նշանակություն ունեցավ, որ Թուրքիան հետ կանգնեց իր այդ ծրագրերից։ Միթե Թուրքիան այդքան միամիտ է, որ առանց ունենալու իր դաշնակիցների աջակցությունը նման պատասխանատու հայտարարություններ անի, գործողություններ ձեռնարկի։ Թուրքիայի այդ հայտարարությունները եւ գործողությունները նպատակ ունեին եւ իրական նախապատրաստություն իրականացնել, այո, եւ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Բայց այստեղ նաեւ պետք է մի հանգամանք մենք չմոռանանք։ Ես կարծում եմ, որ թուրքական վերնախավը պատրաստ է, եթե զգում է, որ դա անհրաժեշտ է, կատարել այնպիսի քայլեր, որոնք չեն համաձայնեցվում, չեն համընկնում իրենց ավագ դաշնակիցների մոտեցումների հետ։ Չպետք է մոռանալ, որ օրինակ 2003 թվականին Թուրքիան խոչընդոտեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ծրագրերի իրականացմանը Իրաքի դեմ։ Այնպես որ պետք է դա հաշվի առնել։ Թուրքիան այն պետությունն է, այն մեծ փորձառություն ունի իր դաշնակիցների հետ հաղորդակցվելու, որ կարող է ինքնուրույնքալներ ձեռնարկել։ Դա շատ վտանգավոր է դարձնում Թուրքիան։ Հիշեցնեմ, եթերային ձեր ուղեկիցը ասպարեզ հաղորդաշարն է։ Այժմ ունկնդրենք Բորիս Արուշանյանի հետ զրույցի շարունակությունը, նա Հռոմի բանակցություններում ԼՂ պատվիրակության ղեկավարն էր։ Շուշիի ազատագրումից անցել է 25 տարի։ Որն եք համարում այս 25 տարիների ընթացքում Շուշիի կյանքում ամենամեծ ձեռքբերումը եւ բացթողումը։ Դժվարում եմ պատասխանել, այն որ Շուշիի գրավումը մեզ համար ոչ միայն ռազմական խոշոր հաղթանակ է, աշխարհնարա ռազմավարական դիրքը եւ այլ նշանակությունը հայ ժողովրդի համար, Ղարաբաղի համար, բացի այդ նաեւ բարոյական իմպուլս հաղորդեց մեզ, բանակի ոգին բարձրացավ, այնպես էինք ոգևորված, անգամ էֆորիայի մեջ էինք ընկել։ Ադրբեջանը երբ արդեն անցել էր հակահարձակ, մասնավոր ռուսական բանակի զինամթերք, այդ ժամանակ մենք նոր ուշքի եկանք, ինչ է կատարվում, փաստորեն մի 10-15 օր մենք էֆորիայի մեջ էինք, լողում էինք երկնքը ուրախությունից, մեզ թվում էր, թե արդեն պատերազմը պիտի ավարտվի։ Այս վերջին տարիներին ակտիվորեն վերականգնվում է Շուշին, նա Արցախի համար որպես մշակութային կենտրոն պիտի ծառայի եւ հետագա սերունդների ևս պիտի նա ոգևորի։ Շուշիի ազատագրումից հետո սկզբնական տարիներին միջև Շուշիի համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից մարաթոն կազմակերպելը Շուշին գրեթե ուշադրություն չէր դարձում եւ այսօր Շուշի բնակչության թիվը նվազ է։ Ասեմ ինչու, սկզբնական շրջանում հայկական քաղաքական էլիտայի մեջ մտավախություն կար, որ կարող է Շուշին ստիպված նենք հետ վերադարձնել։ Դրա համար Շուշին այդքան մեծ ուշադրության կենտրոնում չէր։ Անգամ այն, որ Շուշին երբ ավերվել է, սկզբնական շրջանում կարող էինք այնպես անել, որ լրիվությամբ չավերվեր, չէ, բայց դրան առաջն էլ չառնվեց։ Բացի դրանից, այնքան ուրիշ շատ հարցեր կար կառավարության կողմից առաջնահերթ, կապված ենթագառուցվածքների, ջրամատակարման, էլեկտրաէներգիայի ճանապարհին, որ միջոցները չէին հիրիքում Շուշիի համար ծախսել։ Հիմնականում այդ խնդիրներն էին լուծվում։ Հետո արդեն բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեցին և Շուշիի վերականգնման համար և ծրագրերը մշակվեցին։ Մի ժամանակ քննարկվում էր մայրաքաղաքը Շուշիի տեղափոխելու մասին հարցը։ Պետական մակարդակով ես չեմ հիշում նման քննարկումներ, դա եղել է հանրային մակարդակով։ Բայց ինչպես եք վերաբերվում այդ տարբերակին։ Կարծում եմ վաղ է այդ մասին խոսել։ Երբ Արցախը անկախությունը կճանաչվի միջազգային հանրության կողմից, երբ մենք վստահ կլինենք, որ արդեն խնդիրը անվերապահորեն լուծված է մերում, այն ժամանակ կարելի է խոսել այդ հարցի մասին։ Այսօր չէ, որ Ադրբեջանի հիմնական փաստագներից մեկն էլ հենց Շուշին է, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է եղել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա եթե մենք գնանք այդ քայլին, այնպեսի աղմուկ կբարձրացնեն, որ ինչի տալին ես ձեր այդ կոզրը այսօր։ Բայց հետագայում կարելի է այդ հարցը քննարկել։ Այսօր ամենից կարևոր հարցը մեզ համար հզորանալն է՝ տնտեսապես, ռազմական առումով երկու հայկական պետությունների։ Սա առաջին խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրը հաստատ ցանկացած գնով Արցախի անկախության ճանաչմանը, որտեղ այնպիսի վտանգավոր իրավիճակ է հիմա ստեղծվել, առավելյաս ապրիլյան պատերազմից հետո, որ կարող են նոր ծուղակներ սարքել մեզ համար և քաղաքական առումով, և բանակցային ոլորտով և ամեն ինչ։ Ասացիք, որ երկար ժամանակ քննարկվում էր Շուշիի վերադարձման հարցը։ Այսօր մենք կարող ենք ասել, որ վերջնականապես այդ հարցը փակված է, հայկական կողմը նման հարց երբևէ չի քննարկի Շուշիի վերադարձման։ Ղարաբաղյան կողմը հենց Շուշիի գրավման օրից սկսած միշտ էր պնդել է, որ Շուշիին վերադարձման մասին խոսել չի կարող։ Հայաստանի պատվիրակություններ քննարկում, Հայաստանի իշխանություններն էին այդ հարցին սկզբնական շրջանում այդ տեսանկյունից նայում, դրա համար ես ասած, իսկ մեր կողմից ընդհանրապես այդ հարցը չի քննարկվել և չի կարող քննարկման առարկա դառնալ Շուշիի վերադարձման, Լաչինի միջանցքի վերադարձման, ընդհանրապես տարածքների վերադարձման մասին խոսել չի կարող։ Երատոնի արթիվ ինչ կցանկանայիք ասել Արցախ ցիններին այսօր ոչ միայն Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձն է, այլև պաշտպանության բանակի ստեղծման 25 տարին է նշվում, բացի այդ հայերենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի տոնն է նշվում։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին եւ մեզ բոլորիս երատոնի կապակցությամբ։ Ոգևորիչ խոսքեր եմ ուզում ասել մեր ժողովրդին։ Շուշին ոչ մի անգամ չի վերադարձվելու Ադրբեջանին։ Անգամ պատերազմի ժամանակ մենք այսպեսի դևիզ ունեինք մեր սերունդը, էլի պատերազմող սերունդը։ Մենք ասում ենք, քանի մենք կենդանի ենք, Արցախը չի կործանվելու, չի զոհվելու։ Այսինքն, քանի կամ մեր ժողովուրդը, Արցախը չի կործանվել, իսկ Արցախը չի կործանվում, Շուշին մերն է լինելու։ Այնպես որ Շուշիի ճակատագիրը սերտ կապված է Արցախի հետագա ճակատագիրի հետ։ Այսինքն, եթե կա Արցախը, կա եւ Շուշին։ Այնպես որ հանգիստ պետք է վերաբանակեցնենք Շուշին եւ Շուշի ապրողներն էլ թող չմտածեն, որ կարող ապատային Շուշին վերադարձվի։ Նման բան մեր մտքով չի լանցնում, չպիտի լանցնի։ Եւ մեր ժողովուրդն էլ պիտի լավ իմանա, որ այսօր հարցը այնպես է դրված, որ ոչ միայն Շուշի, այլ ընդհանրապես Արցախ և Հայաստանի գնել չլինելու հարցն է։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի մայիսի 9-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս Հռոմի բանակցություններում ԼՂՀ պատվիրակության ղեկավար Բորիս Արուշանյանն էր։ Բանակցություններ, որոնցում Ադրբեջանի կողմից Շուշիի և Լաչինի վերադարձման փորձ արվեց։ Հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժողներ Դարիկո Ոսկանյանը և Նադեժդա Դուլուխանյանը շնորհավորում են արցախցիների, բոլոր հայերի երատոնը և ասում՝ «Խաղաղություն ամենեցուն»։